ser på Samsø hver en pige. Åh, så skøn, så skøn. Hun sin egen Jørgen elskede i løn. Ja, med fader, moder og en ældre bruder elskede verdens goder. Åh, det var en skam. Jørgen drog sig vide i den grimme krig for sin mø at stride eller ligge lig. Red som blev han såret og fra slaget båret med et hul i låret. Det var en skam. Jørgen til hans sine 8 breve skrev, men se den onde bruder røvede hvert et brev. Brevene han brændte og et falsk han sendte. Hvordan skal det ende? Åh, det var en skam. Men her skal I nu høre, hvordan brevet lød. Jeg er død i krigen, under sorg og nød. Græd dog ej, du kære, til vores skole lære. Skal din trøster være? Det var en skam. Hans sine græd en måned, eller kanskje flere. Men så, da de var gået, græd hun inte mere. Hun med Gud og æren, ægte skolelæren, og lystigt fløjte stæren. Det var en skam. Men på bryllupsdagen vendte Jørgen hjem. På et træbind humpede han vemodigt frem. Men den bryllupsmorgen, den han havde kåren, netop gik i gården. Det var en skam. Jørgen, skreg han sine, er du rigtig vel? Hvorfor har du skrevet, at du var slået ihjel? Nu er det for silde, her skal være gilde. Og ja, jeg skal have en lille. Det var en skam. Jørgen drog sin sabel og sin bajonet. Stak den i sit hjerte, døden den var let. Under marmorstene hviler Jørgens bjerne, skønt at træde ærende. Det var en skam.